วกที่เขาเจ้ามวนทั้งกามเขาเจ้าก็บ่อยากรับมันเบิดมือเบิดขึ้นแม่นจะบอกหน่อยคือยิ้มเฟยออกมาเศร้าจากนอนบ่อหนึ่งในฝันหูมือเว้ยสองพวกขี่ลักขี่ขโมยพวกนี้ต้องรอคอยให้เจ้าของทรัพย์เขาหลับซะก่อนตนเองไม่ยอมหลับไม่เพียงแต่เจ้าของทรัพย์หลับให้หมามันหลับด้วยเอิ้นว่าย่ามสังขยามหมานอนผลเขาจอบจนห่อนหมานอนผลย่ามใดละหมาสินอนจะว่าว่าเด็กมึงนอนง่ายๆเนี่ยย่างไปย่ามใดมันก็เห่าเขาหู้หันย่ามหมานอนผลทุกนั้นเมื่อหมานอนเขาก็ย่องไปไปลักไปพ้นสามพระมหากษัตริย์บำเพ็ญทัศน์เป็นความทุกข์ของพระองค์ความทุกข์ของแผ่นดินเป็นความทุกข์ของมหากษัตริย์ผู้ทรงทัศพิธราชธรรมความทุกข์ของถวยราชเป็นความทุกข์ของพระองค์นอนไม่หลับตื่นมาก็คิดว่าจะแก้ไขยังไงจะป้องกันอย่างไรไพฟ้าอาณาประชาราชสุดท้ายพวกบำเพ็ญเพียรทางจิตพวกชาคริยังอนุยุตโตพวกนี้หลับน้อยตื่นนานรู้สึกตื่นขึ้นมันก็ต้องลุกทำไปจนชินเป็นนิสัยเป็นปฏิเสวติพวกเรานี่หลายวันมาแล้วมันก็ชินผมนี่ถ้ากลางคืนเนี่ยผมจะนอนหลับยากมั้งเวลาของผมนี่ผมเสียดายกลางคืนเพราะกลางคืนไม่มีใครไปกวนผมก็ไม่อยากนอนเสียดายเวลาผมจึงมีเวลาหลับกลางคืนเนี่ยไม่มากนักอย่างน้อยที่สุดต้องหลังสี่ทุ่มไปงั้นก็ห้าหกไปเลยพอถึงตีหนึ่งกว่าเนี่ยมันก็ต้องตื่นไม่อยากตื่นมันก็ต้องตื่นมันตื่นเข้ามันแล้วพอมันตื่นนี่นอนมันไม่เป็นสุขนะดูดีๆนอนมันไม่เป็นสุขเท่ากับมันนั่งหลับถ้าจะว่าไปแล้วมันติดมันฝึกเอาให้มันติดที่พระพุทธเจ้าว่าธรรมานังปฏิเสวติจงเสพธรรมนั้นจนคุ้นบอกภาษาบาลีเฮาว่าฝึกจนมันคุ้นมันเคยถ้านอนไม่หลับบางทีว่าวันนี้เราจะรีบนอนเพราะงานหนักยังมีมากต้องการให้ร่างกายนี้มันได้พักผ่อนด้วยอาการนอนด้วยอาการหลับแต่พอนอนลงไปเนี่ยมันไม่อยากหลับมันหลับได้นิดเดียวมันตื่นพลิกไปแต่ถ้าลุกขึ้นมานั่งมันได้พักนั่งไปข้าวเดียวมันหลับถ้าปล่อยให้มันหลับนั่งหลับดีกว่านอนหลับนอกจากว่าเราจะไม่ให้มันหลับเทนี้ก็อย่าให้มันหลับเลยเถิดสภาวังอติกมิตตวาทีนมิตถังอย่าถือเอาถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนสภาพอันนั้นเลยเถิดมันว่าอติกมิตวานี่เลยเถิดภาษาบาลีว่าอติกมิตวาเลยเถิดให้มันเป็นกาละเป็นเทศะฝึกเป็นนายของมันถ้าจะพักก็ปล่อยครับปักหลับเสียตื่นขึ้นมาทำยังไงที่เราจะทำให้มันตื่นได้ง่ายๆผมจะบอกอันหนึ่งให้ผู้ใดนั่งหลับง่ายๆแล้วอยากจะให้มันหายง่วงเร็วๆสมมติว่าพวกท่านนั่งอย่างเงี้ยดูมันดีๆนะดูลมหายใจดีๆมันจะหลับเวลาใดเขี้ยวหลอมความรู้สึกทั้งหมดรวมเข้ามาในรูจมูกเนี่ยดูว่าดูลมเข้าลมออกชัดเจนมันจะหลับเวลาไหนบางทีมันหลับเวลาหายใจเข้าสติมุทัสสะสติขาดมั้งลงไปอย่างนี้มันลงไปอย่างที่ขามันออกบัดขามันรับบัดออกจังสิบางทีมันหลับเวลาหายใจเข้ามันหลุดสติที่มันต่อกันมามันขาดสติมุทัสสะขาดไปหายไปการต่อมันหลับเวลาหายใจเข้าสติขาดขณะหายใจเข้าขึ้นมาหัวลงคนขึ้นมาได้ผลบางคนนี่ปานมะม่วงหล่นจากต้นทวนลงไปจังซี่หล่นเนี่ยมันขาดนั่งเบิ่งอยู่เนี่ยมะหมือทีนี้ทำอย่างไรถ้าสมมุติว่าอย่างนี้นะมันลงไปอย่างเงี้ยล็อกมันเลยล็อกมันเลยก่อนล็อกเลยอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันออกมึงตายอยู่นี้บัดนี้ว่าซั่นหยุดไปเลยหยุดลมหายใจไว้เลยเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันเข้าแต่ว่า ไปเลยบาดเนี่ยงอกเลยบาดเนี่ยสร้างความตื่นขึ้นให้ได้นี่ awakeness ชาคริยังอนุยุตโตตามประกอบตัวตื่นอันนี้ให้เป็นมันมีความหมายลึกอีกด้วยนะคำว่าชาคริยังอนุยุตโตรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นทำความเพียรแต่ในขณะนั่งมันหลับตามประกอบตื่นอย่างมันออกมันหลับเวลาออกไปอย่างนี้เท่าสติทันหยุดมันไว้เลยอย่าเพิ่งให้มันเข้ามาให้มันตื่นแล้วก็รู้ว่าโอ้นี่มันหลับนี่รู้ว่ามันหลับมันจะแจ่มใสขึ้นมาอีก3เท่าถ้ามันงอกลงไปอย่างนี้อย่าเพิ่งเอาหัวขึ้นมาล็อกมันไว้ดูอาการหลับอาการตื่นที่มันหลุดแล้วก็ตั้งหลักใหม่หายใจเข้าพร้อมกับโยกตัวขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรารู้ทันมันเวลามันหลุดมันขาดป๊อกลงไปนะมันตื่นขึ้นอีก3เท่านอนก็เหมือนกันเวลาเรานอนเรานอนดูมันเข้ามันออกเวลามันจะหลับถ้าเราเห็นมันขาดออกจากกันขณะที่ตื่นอยู่จะขาดออกไปหาหลับป๊อกออกไปเนี่ยตัวตื่นนี่โผล่ขึ้นมาเนี่ยตื่นอีก3เท่าอาจจะไม่ได้นอนเลยคืนนั้นถ้าเป็นการพบกันครั้งแรกงงงงเงี้ยงงเงี้ยจนตอนนั้นมื่นตาขึ้นบางทีจะหันมันหลับตาก็ลืมขึ้นล็อกลมหายใจไว้ให้ดีๆมันจะโงกไปตรงไหนเป็นมวยเนี่ยนะว้ยที่ขานบอกให้ฟังดิบอกเป็นได้ก็เป็นมันจะต้องตั้งใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ปล่อยมันไหลไปตามกระแสเอิ้นว่าอนุโสตคามีลอยไปตามกระแสของมันลดจะพัฒนาเป็นจักถะมันจะปฏิโสตะเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสคนในโลกมันมีอยู่เท่านี้พวกอนุโสตพวกไหลไปตามกระแสปฏิโสตพวกทวนกระแสพวกทิตตัตโตพวกตั้งมั่นแล้วไม่ต้องทวนไม่ต้องตามตินโนปาระคะโตพวกขึ้นถึงฝั่งแล้วตอนนี้เรากำลังทวนกระแสอย่าเพิ่งไหลไปตามกระแสมันถ้าเราจับจุดมันได้เนี่ยมันเพลินในการต่อสู้ในการรบเลวกันกับความหลับเนี่ยในฝึกอย่างนี้จิตของเราเนี่ยมันจะผ่านกระบวนการฝึกหลายๆแบบเราจะเอาแบบไหนตอนนี้เราจะต่อสู้กับนิวรณ์ถีนมิทะเราจะรบกับมันอย่างไรไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามประสานตัวนิวรณ์ตัวนี้กั้นมากนะกั้นมากจิตไม่เจริญเป็นที่พักเป็นคลังของกามจำไว้ให้ดีไอ้นอนหลับง่วงเก่งๆในตื่นมาแล้วจะมีกำลังให้แก่กามจะปุ้งไปทางกามพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นการสั่งสมกามานุสัยราคานุสัยไอ้ที่หลับจิตหลับไปบ่อยหลับนั้นเนี่ยเป็นจิตที่สั่งสมกามานุสัยราคานุสัยอยู่ตรงเนี้ยระวังให้ดีเห็นไหมทองเลิศที่มาเขียนป้ายดีๆนะนั่งป้าก็ภาวะสั้นหัวเข่าของผมคนภาวะอ๋ออยู่ได้จักปีนอสีจ่อยไปเอาแม่ห่างซุปเปอร์แม่ห่างของบ้านไปจากไหนมันสั่งสมกามานุสัยราคานุสัยมากนะพยายามต่อสู้มันพยายามฝึกให้ดีๆพวกที่อยากจะเป็นนักรบจริงๆต้องสู้กับมันอันนี้ทีนี้กระบวนการต่อไปเราฝึกเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ต่อมาก็พวกความคิดไอ้ตัวความคิดนี่เป็นกระบวนการที่เราจะต้องรู้จักศึกษาตัวนี้พวกเรามักจะมองข้ามพอบอกว่าให้พยายามตามรู้ทันความคิดให้เก่งๆเนี่ยคนจะเห็นว่ามันไม่โลดโผนเราพวกเรานี่จะชอบไปทางสมาธิอยากจะมีอัปปนาสมาธิอยากจะมีฌานอยากจะมีฤทธิ์อยากจะมีเดชนั่นตัวตายไม่ใช่คุณทำกำจัดกิเลสนั่นตัวตายข่าวดังๆมาเรียงหน้ากระดานดังมาเนี่ยมีแต่พวกสมาธิเก่งๆนั่นแหละตั้งแต่นิกรยศคำชูมายันตระอมโรเดี๋ยวนี้โผล่ภาวนาพุทโธอีกแล้วนะมีแต่พวกฤทธิ์พวกเดชทั้งนั้นเนี่ย พวกฤทธิ์พวกเดชเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จะไปเป็นคุณธรรมกำจัดกิเลสหังสาทิจะปะที่ยันติอากาเซยันติอิทิยานียันติทีราโนกัมห้าชะเวมาลังเอาชนะมารได้พวกที่มีฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศเหมือนพญาหงหังสาทิจะปะทียันติมูหงจะเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์พวกมีฤทธิ์มีเดชจะเหาะเหินเดินอากาศนียันติทีราโรกัมห้าผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงจะออกจากโลกเพราะเอาชนะพญามารพร้อมทั้งกองทัพได้พวกเราจะลบกับพญามารเอาฤทธิ์เอาเดชพวกนั้นลบไม่ได้ผู้มีฤทธิ์เนี่ยยังไม่สามารถชนะมันแต่พวกมีปัญญาปัญญาจะเริ่มฝึกคืออาการรู้เข้าไปให้มันละเอียดลงไปรู้อะไรรู้ความคิดรู้เวทนารู้สัญญารู้วิตกรู้ความหลังครั้งอดีตที่โผล่ขึ้นมารู้ความคิดรวบยอดที่มันรวบรวมกันคิดขึ้นมารู้อารมณ์ความรู้สึกที่มันคิดขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สังขารที่มันปรุงพอรู้ปั๊บเนี่ยมันหยุดอย่าไปเสียดายมันคอยแต่ให้มันรู้กับมันคิดขึ้นมาเนี่ยถ้ารู้ตัวนี้รู้ตัวนี้รู้ตัวนี้รู้ตัวนี้เนี่ยยากมากที่กิเลสตัณหาจะมาเป็นนายได้สมาธิเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นเดือนไม่ขยับขยื่นแต่เวลาออกมากิเลสมันก็ออกมาพบกันพอดีมาเผชิญหน้ากับโลกกับความจริงคงจะเคยได้ยินเรื่องฤาษีอิสิสิงคาละอิสิสิงคาละดาบทเนี่ยนั่งสมาธิจนจอมปลวกขึ้นมาตรงนี้ฤาษีมีเขาสิงคาละเนี่ยแปลว่าเขามีเขาอิสิแปลว่าฤาษีอิสิสิงคาละดาบทแปลว่าฤาษีที่มีเขาดาบทที่มีเขามีเขาออกหัวเป็นคนประหลาดคือมีฤาษีตัวหนึ่งอยู่ในป่าทำความเพียรแล้วก็ไปเยี่ยวอยู่แห่งเดียวขุดหลุมเยี่ยวบังเอิญมีนางกวางตัวเมียมากินน้ำเยี่ยวน้ำเอือดกินเป็นประจำทีนี้มันคงจะไม่ใช่แต่เพียงเยี่ยวมันก็มีหลายอันลงไปนั้นกวางตัวนั้นก็เลยตั้งท้องออกมาออกลูกบาดเนี่ยเป็นคนผัดมีเขาบาดเนี่ยครึ่งคนครึ่งกวางก็เลยมีชื่อว่าอิสิสิงคาละฤาษีเขามีเขาตุ่มๆไม่เคยเห็นคนเลยพ่อเลี้ยงไว้เอ้กวางประหลาดตัวนี้มันคงจะเป็นลูกกูหรือมั้งไว้อย่างเงี้ยก็เลี้ยงมันไว้โตมาก็ทำความเพียรเก่งกว่าพ่อเองพ่อตายไปแล้วเหลือแต่ลูกนั่งสมาธิทีนึงเนี่ยเป็นเดือนๆแผ่เผาเท่าร้อนไปจนถึงสวรรค์ถึงเทวดาอย่าลืมนะพวกเรานั่งสมาธิเนี่ยมันมีทั้งโทษทั้งคุณเมื่อเราทำความเพียรมากๆจะมีเทวดาสองประเภทประเภทหนึ่งมิจฉาทิฏฐิประเภทหนึ่งสัมมาทิฏฐิพวกเทวดามิจฉาทิฏฐิเขาก็เร่าร้อนเขากลัวพวกที่มานั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาทำความเพียรมากๆเขากลัวว่าอีกหน่อยพวกนี้ตายเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดามเหสักที่ยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะอนุภาพตบะที่ทำเนี่ยต้องไปทำลายตบะฤาษีเหล่านี้เดี๋ยวมันจะไปเป็นใหญ่กว่าเรานี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั้นดีใจเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ทำความเพียรหน้าเข้าใกล้หน้ากราบหน้าไหวแต่ยังไม่ไว้ใจเอ๊ะมันเพิ่นเฮ็ดคือซื่อๆว่าละนั่งรับตาเนี่ยว่ามันปลาบูบอกมานั่งรับตาจะกินปลาซิ่วพวกต้องทดลองซะก่อนว่าพอที่เราจะกราบจะไหว้เป็นที่พึ่งแก่เราไหมท่านเหล่านี้ซื่อสัตย์ในธรรมไหมพวกเทวดาเหล่านี้ก็จึงเป็นมารประเภทหนึ่งเรียกว่าเทวปุตตมารมารคือเทวบุตรมาหลอกหลอนลองเอาเหล็กไปแง่ให้เบิ่งก่อนหน้าเนี่ยได้ตัวนั้นตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เพิ่นสิซื่อสัตย์ในศีลในธรรมบ่เอาหวยไปให้ดูถ้าได้แล้วก็งางหวนเลยบัดเนี่ยหาอย่าไปซื้อตัวนั้นตัวนี้เทวดานั่นก็ปุ้ยถมน้ำลายจะทอกันก็กูกิเลสท่วมหัวบ่พอไหวหัวมันดอกเนี่ย พวกใหม่ๆนี่มักจะเจอเลขตัวหวยเขาลองนะคือถ้าเราหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้เราล้มละลายแปลว่าเราไม่ได้อุชุปฏิปันโนไม่ได้ปฏิบัติตรงต่อธรรมวินัยไม่ได้ยายะปฏิปันโนไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกข์แต่มันปฏิบัติเพื่อลาภสักการะเพื่อจะเข้าไปสู่ทุกข์สมัยผมอยู่ใหม่ๆนี่ผมยังจำได้อยู่เท่าเดิมนี่ครั้งแรกไม่เคยเห็นเลยไม่เชื่อหรอกว่าพระเนนทำความเพียรจะเห็นเลขเห็นหวยเฮ้ยขี้ตัวประสันพอเจ้าของไปทำเท่านั้นแหละทำไปมันก็บอกอยู่หรอกมันมีเนี่ยมาบอกอยู่มันฝันซะก่อนนอนปั๊บไปวันฝันว่าคุณอย่าไปสนใจกับเลขกับหวยนะฝันเห็นอาจารย์พุทธทาสมาหาไม่ใช่ทางแห่งพระอริยเจ้านั่นไม่ใช่ทางจะเป็นการทำลายตนเองคุณอย่าไปสนใจกับลาภสักการะอย่าสนใจกับฤทธิ์กับเดชนะเพราะผมมีความเลื่อมใสท่านอาจารย์พุทธทาสมากแต่ก่อนผมไปฝันเห็นท่านมาบอกทำไมคุณเอาบาตรไว้ใต้ตีนนี่บาตรเนี่ยเป็นภาชนะที่เราจะต้องเคารพต้องเอาไว้ข้างบนผมตกใจท่านก็เลยบอกว่าเอาไว้ข้างบนมันเป็นภาชนะที่จะต้องเคารพรักษามันให้ดีๆผมจะบอกคุณว่าอย่าไปสนใจกับฤทธิ์กับเดชกับเลขกับหวยนะไม่ใช่ทางของเราปกติผมก็ไม่ชอบอยู่แล้วแต่เป็นคารวาสรับปากรับคำท่านอย่างดีตื่นขึ้นมาโอ้เราฝันก็ยังไปเอาบาตรที่ตั้งอยู่ใต้ตีนตอนบวชใหม่ๆเอาขึ้นมาไว้ข้างบนโอ้มีผู้มาบอกก็ดีเว้ยหลับก็มีคนมาบอกคือจิตใจมันเกี่ยวโยงกันมันเคารพกันคงจะเคยร่วมกันมาหลายภพหลายชาติทีนี้ผมมานั่งทำความเพียรไปหลายวันจวนหวยจะออกมันเป็นประหลาดมันเป็นยิบยับยิบยับยิบยับยิบยับเป็นเหมือนฟ้าแลบเป็นสีไฟสีแดงสีเขียวมาสักพักหนึ่งมันก็เป็นตัวเลขไหลยิ่งมาตักจอดไว้ต่อมาอีกเยียบยับมาอีกตัวที่สองเยียบยับยับตัวที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกหกตัวสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังจำอยู่ว่าคือเป็นยังสี่หน่อวะฉันเขาบอกคืนว่ามันสิเป็นอดไหวเด้ออย่าไปบอกผู้นั้นผู้นี้เด้อใจเอ้ยวะฉันมันอยากบอกขนาดได้หันอยากบอกพี่บอกน้องเราเนี่ยมันถูกนี่เขาก็รวยเขาทุกข์เขาอยากแต่นึกถึงนิมิตแล้วบอกไม่ได้มันไม่ใช่ทางของเราเลยเป็นความเสื่อมอย่างยิ่งพอหวยออกเอาหูหน่อยถ้าฟังขาเจ้าสิคุยกันมาจังหันตาเพ่งแล้วแห่งเสียงดังว้าวว้าวไอ้ซื้อตัวนี้มันจะออกตัวนั้นแล้ววะออกตัวที่เขาเห็นนะหมดเลยทั้งหกตัวเนี่ยมันถูกหมดเลยตอนหลังมาอีกงวดหลังเห็นอีกไม่ได้เห็นก็ได้ยินเสียงเหมือนวิทยุประกาศโอ้ทีนี้กลายเป็นทุกข์สาธุเด้ออย่าสื่อเห็นอีกเด้ออย่าสื่อได้ยินอีกเด้อมันสิอดบ่ได้เนี่ยมันสิอดบ่ได้มันจะบอกคนนี่หักแต่แพงกันนานมากเกือบเป็น10งวดที่เราไม่สนใจมันมันค่อยๆหายไปหายไปพวกนี้เขามาลองพวกเทวดาอันนี้คือกันเนี่ยเพราะนั้นพวกมีฤทธิ์มีเดชไม่มีทางที่จะสู้สิ่งเหล่านี้ได้จึงบอกว่าหังสาธิตจะหังสาธิตจะปะที่ยันติอากาเซยันติอิทธิยานียันติทีราโรกัมห้าเชตวามารังสวาหานังพญาหงเหินฟ้าไปหาดวงอาทิตย์ท่านผู้มีฤทธิ์ก็ได้แต่เหาะเหินเดินอากาศแต่นักปราชญ์ทีราผู้รู้ประจักษ์แจ้งเรื่องจิตเรื่องขันเรื่องธาตุของตนเองผู้นั้นจึงจะออกจากโลกเพราะเอาชนะมารพร้อมทั้งกองทัพกองทัพมาร10กองทัพ10ขุนพลขุนพลแรกกามาเตปทมาเสนากามเอาก่อนเลยเห็นมั้ยที่มีข่าวกันทุกวันนี้ล้มละลายไปเพราะขุนพลที่1ทั้งนั้นไม่ต้องไปพูดถึงนารีพิคงพิฆาตอะไรหรอกก็โตหัวเจ้าของน่ะมันเป็นตะสาแตกตัวเราเองน่ะมันไปหาพิฆาตนารีเขาเพราะนั่นมันเป็นเครื่องมือของมารกามาเตปทมาเสนาทุติยาระติบุตจติตติยากุปิปาสาเตจตุเทตันห้าปวุตจติปัญจมังทีนมิตรทันเตกองทัพที่ห้า ถีนมิทันเตปัญจะไปวหาอันงอแงงอแงงอแงกเนี่ยขุนพลที่ห้ามันเนี่ยนั่งหลับเนี่ยสิบอันขุนพลของเขาไม่ได้อันหนึ่งกูจะเอาอันหนึ่งมันบอกเอากองพลที่หนึ่งเลยคือกามเข้าไปล่อก่อนถ้าเอาตัวนี้ไม่ได้มีอีกทุติยารติบุจติหนหวยมุดมัดลำคาญนั้นเป็นกองครับที่สองนั่งไปมึลำคาญมานั่งหลับหูหลับตาไม่ได้อะไรเว้ยนั่งดีๆอยากเดินเดินดีๆอยากนั่งนานเธอมัดของมันแล้วบัดนี้วิ่นเลยไปเดินจงกรมขึ้นสิดีพะวะไปย่างสี่หาเก้านั่งขึ้นสิคักพะวะล่ะนี่เอาแล้วตัวนี้คือกองทัพที่สองคุณผลที่สองหลังจากนั้นตติยาขุปปิปาสาเตกองทัพที่สามของเรามีอยู่นะพญามารบอกคือหิวเสียดให้หิวจกหลอกแกแรงนั่งไปน้ำไล่เหยจกจกไปอยากกินอันนั่งอยากกินอันนี้ก็ไปแล้ววันนี้ไปวินทบาทก็จะจกกินมะน้ำบาทอย่างนั้นพญามารมันจะบ่ายเจ้าคือจะแสบเนาะเขาอุ่นๆ นี่เนาะมันว่าเอาเฉพาะเฮ้แน่มันไปนั่นนั่งอยู่กับเลี้ยวหาใบไม้มีแต่แนวสิกินได้เบิดโอ้พักสมลมคือจะขักเทเบิดสว่าปานมัดตัวเดียวมันว่ามืดอันที่สี่ตันหาอันที่ห้าง่วงปัญจมังทีนมิทันเตถ้าไม่ได้อันหนึ่งมันก็เอาอันหนึ่งเข้าไปใหญ่เราชัดถาภูพีรูประวุจติกองพลที่หกคือกลัวกองพลที่หกเนี่ยดึกกับคูบานี่ก่อนข้อแข้งผีมาเลยบ่เหรอย่านฮอดปิบบาทเนี่ยเอากรรมฐานนั่นคือกองพลที่หกของเขาทางป่าไปเห็นปิบเฮ้ยแต่ว่าขนลุกกันขนหัวตั้งย่านปิบเขาเอาปิบไปตอกใส่ไม้เขาบอกว่าทำเรือนให้ผีทำศาลเจ้ากรรมฐานย่านหดปิบบาดเนี่ยนู่นกองพลที่หกของมันเสียจังไรนกเข้าห้องก็แก่มีแต่แนวจะมากินหัวผลปาดบาดเนี่ยมันได้ไหนมันเอาอันนั้นเออบอกกลัวพี่รู้ไปบอกกลัวศรัทธาพี่รู้ประวุจติกองทัพที่หกของเราคือกลัวนะเมสมณะโมคสีติหนีไม่พ้นเราดอกสมณะอย่ามันนั่งรับตาคืออะไรมันว่าขันบ่ย่านเนื้ออื่นพญานเจ้าของตายบัดเนี่ยโอ้นางดนที่ว่าเป็นอัมพาตครับอัมพาตกินกูตายแน่พระราเนี่ยย่านล่วงน่ะไปอัมพาตปวดหัวขึ้นหน่อยนึงโอ้ความดันกูขึ้นอีกแล้วโอ้เพราะว่ายาอยู่ใส่นอไปแล้วบัดเนี่ยนั่นมีแต่เนี่ยเพิ่นจะตายตัวคนย่านเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นนักรบน่ะเนี่ยที่มาเนี่ยเผชิญหน้ากับกองทัพมารทั้ง10ไอ้ที่มีฤทธิ์มีเดชมันสู้มันไม่ได้เหาะเหินเดินอากาศก็สู้มันไม่ได้อีสีสิงคาระดาบนเผาเทวดาจนร้อนพระอินทร์ใช้นางอลัมพูสาไปบ่งูนางอลัมพูสาบอกเฮ้ยสิเว้าให้บาปกินหัวแท้ว่าบ่บาปดอกว่าท่านอยากได้พรอะไรแล้วฉันจะให้ทำยังไงฤาษีนี่จะออกมาจากสมาธิฝนฟ้าก็ไม่ตกมันร้อนไปทั้งแผ่นฟ้าแผ่นสวรรค์เลยนั่งอยู่นี่3เดือนไปถ้าไปจอบไปเพิ่นออกพอออกจากฌานมานางอลัมพุสาก็เดินเปื่อยๆนุ่งน้อยๆห่มน้อยๆเดินไว้ๆเดินสวนพอได้เห็นเท่านั้นแหละคือมันไม่รู้จิตตนเองแทนที่ตนเองคิดอะไรปั๊บมันจะเข้าไปรู้เนี่ยมันไม่เข้าไปรู้มันไม่เคยฝึกทางนี้ไปเห็นโอ้ปะวะแม่เจ้าพระคุณเอ้ยปะวะเธอมาจากไหนฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครดูเอวองค์สวดทรงไหลตะโพกวาวไปแล้วบาดเนี่ยงามจังสันจังสินางนี่ไม่พูดเพียงแต่ทำตาน้อยชะม้อยชะม้ายใส่แล้วก็เดินไปอีกไปทำกระมิดกระเมียนเดินตามไปอีกเธออย่ารีบไปฉันถามหน่อยฉันไม่เคยเห็นเธอมาจากไหนนางนี้เดินเร็วเพิ่นแผ่งไว้เขาไปอีกอย่านบ่ทันเขาท่านี้เพิ่นว่าไม่รู้จิตตนเองแล้วเนี่ยไม่เข้าไปรู้เนี่ยมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเขากลับมารู้จิตของเขาเขาสลัดอารมณ์ทิ้งปั๊บมันก็จบอันนี้พระทาค่อยนี่ป่าวคอยฉันด้วยป่าวเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครฉันไม่เคยเห็น นางนี้แทนที่จะตอบกับชวนไปเฮ็ดอีกเนี่ยไม่คนนะปัญหากาโลพัทธันเตกัสเตวังคะเตสติอิสิสัมมะระมิสสามะอุโภกสมาระมิสเมเอหิตังอุปคุยหิสังระตีนังกุสโลภาวะท่านผู้กัสสปะเมื่อจิตท่านเป็นอย่างนี้ก็อย่ามาถามให้มันเสียเวลาเลยประชันนะปัญหากาโลพัทธันเตเวลานี้ท่านผู้เจริญไม่ใช่เวลาถามอย่างนั้นจะไปไหนมาไหนอย่าถามมาเถิดเราทั้งสองเฮามามวนกันเถิดประชันเปิดอาลาดน้ำก่นเขาเลยซบอกอารัมภูษาอยู่3ปีผู้ที่มีสมาธิมากเนี่ยเมื่อสมาธิเป็นเครื่องมือให้กิเลสเสพกามก็ได้มากกว่าคนธรรมดาอย่าลืม3ปีซบอยู่ตรงนั้นพอออกมาต้นใหม่เกิดปงหุ่มบัด3ปีต้นใหม่ไงบ่ล่ะเสียใจมากๆเลยว่าเราทำความเพียรมาตั้งแต่น้อยเรามาล่มจมตรงเนี้ยสลบแต่นางอลัมพุสาก็กราบไหว้ขอโทษขออภัยพระอินทร์เอาเตียงทองคำมารับกลับไปให้พรเธออยากได้พรอะไรเธอขอเธอทำสิ่งที่ฉันให้เธอทำได้สำเร็จแล้วนางนี่ขอว่าสาธุขออันเดียวแต่นี่ต่อไปจะให้ไปใกล้พวกนักบวชซุ่มนี่อีกก้าเธอจะโพดจะเลือไปท่านมันเลยมันคือคนธรรมดาไปท่านยังให้พ่ออีกจักเถื่อจักข่อยจะไปตกนรกลุมใดท่านเพราะนั้นสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่ามีสมาธิมากๆแล้วมันจะเก่งชนะสิ่งเหล่านี้นะตัวที่มันจะเป็นอาวุธคือปัญญาปัญญาคืออาวุธฝึกตัวผู้รู้ฝึกความรู้เวลาใดมันคิดรู้ความคิดรู้ความรู้สึกทุกเมื่อเดินไปไหนมาไหนมันคิดรีบรู้รีบวางวันนี้รู้แค่นี้พรุ่งนี้รู้มากขึ้นมากขึ้นจนมันเป็นสัมโพธายะเป็นอัตโนมัติเมื่อนั้นเราจะเป็นนายเนื้อจิตเราจะมีเครื่องกั้นกิเลสตัณหาได้แล้วจะเป็นผู้เข้มแข็งในธรรมวินัยวันนี้ก็เท่ากับเมื่อวาน 6:04 นก็ขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยยยธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ